czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 listopada, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejne masowe próby przekroczenia polsko-białoruskiej granicy udaremniły nasze służby. Trudne warunki drogowe spowodowały karambol na autostradzie A1 i serię kolizji na Śląsku. 2 miliony świec przygotowała Caritas na tegoroczną akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. 125 osób próbowało wczoraj nielegalnie przekroczyć polską granicę. Straż Graniczna poinformowała, że wobec 51 obcokrajowców wydano postanowienie o opuszczeniu terytorium naszego kraju. Do pierwszej próby przełamania barier doszło po godzinie 17 w rejonie Dubicz-Cerkiewnych, powiedziała Anna Michalska ze Straży Granicznej. Grupa 25 osób próbowała wedrzeć się na terytorium Polski. Te osoby rzucały kamieniami w polskie patrole. W tym czasie było oślepianie funkcjonariuszy, żołnierzy laserami, latarkami. Przez koncertinę była przerzucona kładka. Na stronę Polski udało się przejść grupie 17 osób. Te osoby zostały zatrzymane, doprowadzone do linii granicy. To byli obywatele Iraku. Kolejna próba sforsowania zapory miała miejsce po 20 w okolicach miejscowości Mielnik. Do próby siłowego przekroczenia granicy doszło też w okolicach Starzyny. Policja zatrzymała 5 osób podejrzanych o pomoc w nielegalnym pobycie na terenie Polski. Tymczasem coraz więcej ciężarówek stoi w kolejce do polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Bobrownikach. Na odprawę czeka prawie 1000 kierowców. Kolejka na drodze krajowej nr 65 ma ponad 20 km długości. Czas oczekiwania to 38 godzin. Bobrowniki to jedyne czynne przejście drogowe z Białorusią na Podlasiu. Sąsiednie w Kuźnicy zostało zamknięte z powodu kryzysu migracyjnego. Karambol na autostradzie A1 na wysokości węzła Knurów nad drogą wojewódzką nr 921. Zderzyło się tam kilkanaście samochodów. Nie ma informacji o poszkodowanych. Droga w kierunku Łodzi jest zablokowana. Wyznaczono objazd przez wcześniejszy węzeł Dębieńsko. Wyjaśnione są okoliczności zdarzenia. Do karambolu mogło dojść z powodu trudnych warunków atmosferycznych przez mgłę i śliską nawierzchnię. Do serii kolizji z udziałem co najmniej kilkunastu samochodów doszło też na drogowej trasie średnicy w Zabrzu. Droga została zablokowana w kierunku Gliwic. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Więcej informacji o sytuacji na drogach znajdziemy w Polskim Radiu Kierowców. Dodatkowe restrykcje w połączeniach lotniczych z powodu nowego wariantu koronawirusa wprowadziła Rosja. Służby sanitarne poinformowały, że na terenie Federacji nie wykryto zakażenia mutacją Omikron. Laboratoriom medycznym zlecono zbadanie skuteczności rodzimych szczepionek przeciwko nowemu wariantowi patogenu. Od dziś Rosja zawiesiła połączenia lotnicze z częścią krajów afrykańskich. Do Rosji nie zostaną wpuszczeni m.in. obywatele Botswany, Namibii, Republiki Południowej Afryki i Tanzanii. Federacja Rosyjska zamknęła również czasowo granice dla przybywających z Hongkongu. Natomiast pasażerowie przylatujący z Chin, Izraela i Wielkiej Brytanii muszą na lotnisku wykonać test antywirusowy. W samej Rosji sytuacja epidemiczna jest trudna. Codziennie wykrywanych jest około 34 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. W ciągu doby umiera ponad 1200 pacjentów chorych na COVID-19. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Polsce do tej pory nie stwierdzono wariantu koronawirusa z południowej Afryki, poinformował o tym wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom rozpoczyna się po raz 28. Caritas Polska przygotowała 2 miliony świec, które zapłoną na wigilijnych stołach. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na pomoc dzieciom z ubogich rodzin. W parafiach diecezji rzeszowskiej rozprowadzono 65 tysięcy świec, mówi dyrektor diecezjalnej Caritas ksiądz Piotr Potyrała. To jest ważne, że świeca wigilijnego dzieła pomocy dzieciom to nie jest tylko dekoracja na wigilijnym czy świątecznym stole, to nie jest tylko symbol, ale to jest realna pomoc. Kiedy podczas Wigilii zapalamy tę świecę Caritas, to czujemy radość, że dzięki tej świecy i dzięki przekazanemu przez nas wsparciu finansowemu, również ubogie rodziny, a przede wszystkim ubogie dzieci mogą ten czas świąteczny przeżyć w atmosferze ciepła i radości. Za pieniądze ze sprzedaży świec Caritas organizuje zimowy i letni wypoczynek dla dzieci, prowadzi świetlice, organizuje akcje dożywiania i pomocy najmłodszym w sytuacjach kryzysowych. Wsparcie trwa cały rok. Sprzedaż świec potrwa do Wigilii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie deszcz, w centrum i na zachodzie deszcz ze śniegiem i śnieg. Intensywniej może dziś popadać na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, we wschodniej Wielkopolsce i na zachodzie województwa łódzkiego. Najcieplej w Rzeszowie 9 stopni, w Warszawie 4, w Poznaniu i Białymstoku 3, w Suwałkach i Wrocławiu 1. Trójka. Program Trzeci.

e ci accorgeremo allora che il passato è stato quel che è stato, ma il domani cosa mai sarà. Metti una sera come ogni sera che stiamo a cena, noi due soltanto, ma apriamo gli occhi all'improvviso. Istante ci guardiamo indifferentemente e pensiamo in fondo a cosa siamo. Quando improvvisamente ritroviamo tutti quei momenti che dobbiamo ricordare per poterci amare, noi comprenderemo cosa vuole dire veramente starsene per ore nel silenzio stretti da morire. E ci accorgeremo allora che il passato è stato quel che è stato, ma il domani cosa mai sarà. Pomyśl o kolacji wieczorem, tak śpiewała Chiara Civello, ale zanim kolacja, to przecież przed nami jeszcze cały długi dzień. Niektórzy z Państwa pewnie jeszcze śniadania nie jedli, co pewnie niebawem nastąpi. Przechodzimy do rozmowy z moim gościem, Maciej Zdziarski, który jest i przyjacielem, i pisał o Leszku Długoszu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy Trójki. Jubileuszowa opowieść o Leszku Długoszu. Jest pan współautorem książki, która ukazała się w tym roku, w 80. urodziny Barda. I bardzo ciekawy portret się z tej książki wyłania. Osoby, która oczywiście miała talent i wielką wrażliwość, ale także, która miała trudne momenty w swoim życiu i z którymi potrafiła sobie poradzić. Niesłychane połączenie, taka właśnie twardość charakteru, kiedy trzeba, i wrażliwość na piękno świata. Czy tak pan odbiera Leszka Długosza? No, Leszek Długosz to postać niewątpliwie niebanalna i ten jubileusz 80. urodziny to był pretekst, aby odrobinę o Leszku Długoszu w konwencji pisanej, ale także koncertowej opowiedzieć, dlatego że książka ukazała się jako swego rodzaju ekskluzywny dodatek do koncertu zorganizowanego w Teatrze Polskim w czerwcu tego roku. Koncertu, do którego wspólnie z Leszkiem Długoszem zaprosiliśmy bardzo ciekawych artystów. Aktora Marcina Przybylskiego, aktorkę Krystynę Tkacz, Basię Stępniak-Wilk, bardzo dobrze znaną słuchaczom radiowej Trójki, i wielu jeszcze innych wspaniałych twórców, którzy odnaleźli się w repertuarze Leszka Długosza. Natomiast ta opowieść, taka reporterska, nielinearna, zbudowana z okruchów, z kawałków historii samego bohatera, jak i z opowieści jego przyjaciół o nim, rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, składa się na portret kogoś, kto wykazuje się i twardością, i niezwykłą wrażliwością, i niezwykłą otwartością na piękno. No i to wielki zaszczyt, że mogłem być współkronikarzem tak pięknego, bogatego życia. To zanim o tych trudnych momentach, to powiedzmy, skąd wyszedł Leszek Długosz, bo on był dumny z tego, gdzie się urodził, gdzie się wychowywał. Leszek, i traktował to jako wiano swoje. To bardzo prawda. Piękne. I ciągle traktuje. Leszek Długosz wyszedł z Zaklikowa, niewielkiej miejscowości, o której mówi, że jej odnalezienie na mapie bywa trudne, ale każdy, powiada Leszek Długosz, ma swój zaklików i jeden z jego przyjaciół, także związany z Radiową Trójką przez lata i zaprzyjaźniony Janusz Kapusta, opowiadając o swojej drodze życiowej i o tym, że też z niewielkiej miejscowości, tyle że w Wielkopolsce, ruszył zdobywać wielki świat, mówi o takiej szczególnej determinacji ludzi, którzy są w pewnej mierze odpowiedzialni za te małe społeczności, z których wyrastają. I tak było w przypadku Leszka Długosza, który jednak przyjechał do Krakowa jako młody człowiek, aby podjąć tam studia i dzisiaj wszystkim odbiorcom piosenki autorskiej, piosenki poetyckiej kojarzy się z Krakowem niemal jak Wawel albo Kościół Mariacki. Tak, ale pisał pan i osoby, z którymi pan rozmawiał w tej książce, że wiele było takich szczęśliwych zbiegów okoliczności bądź też przeznaczenie w życiu Leszka Długosza. No chociażby to, że w tym malutkim zaklikowie spotkał Annę Nagórską, która była jedną z pierwszych Polek studiujących na Sorbonie, a postanowiła swoje życie poświęcić edukacji dzieci, również w takich maleńkich miejscowościach. I ta przyjaźń, no i przede wszystkim nauka, którą pobierał u niej, ukształtowała go właściwie. No tak, bo to była bardzo solidna marka pani Anna i jej, jak zresztą wiele pań noszących to imię. I te początki są bardzo ważne w życiorysie Leszka Długosza. To jest zetknięcie z wielką kulturą, to jest zetknięcie z językiem francuskim w tym maleńkim zaklikowie. To jest bycie dobrze wyposażonym w tę podróż do Krakowa, w której także Leszek Długosz miał wiele szczęścia, no bo po pierwszych próbach w szkole teatralnej, po studiach polonistycznych trafia do jednego z krakowskich kabaretów i tam odnajduje go i przyprowadza do piwnicy pod Baranami sam Piotr Skrzynecki. Ta dawka szczęścia jest niezwykle ważna, ale także bardzo potrzebna jest pewna wrażliwość, którą przywiózł już z zaklikowa Długosz, wrażliwość na piękne słowo, na wyszukiwanie takich poetów jak choćby Stanisław Baliński w PRL-owskim obiegu zupełnie nieobecny, a obecny w repertuarze Leszka Długosza. Kiedy Leszek Długosz śpiewał w piwnicy pod Baranami Jaką szkodę, Piotr Skrzynecki, zapowiadając go, miał wyraźne wskazówki ze strony cenzury, aby nie wymieniać, kto jest autorem tekstu. Był nim poeta mieszkający w Londynie i opozycyjny wobec PRL-owskiej rzeczywistości, ale jak to Piotr Skrzynecki, udając, że się pomylił, w taki bardzo teatralny sposób zwykł mówić: za chwilę usłyszą państwo Jaką szkodę, do słów Stanisława Balińskiego. O, przepraszam, pomyliłem się, do słów autora nieznanego. Bardzo sprytnie. Tak było. Tak, ale też właśnie o piwnicy pod Baranami, skoro o tym mówimy, no to tutaj musiał wykazać się twardością charakteru wtedy, kiedy koledzy postanowili zerwać z nim kontakty towarzyskie. No tak, to przykra strona tej opowieści. Ta wspaniała piwniczna wspólnota także się w pewnym momencie podzieliła. Ale to był ważny moment i pewien i znaczący. Znaczący, dlatego że dotyczył kwestii uwikłania we współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa jednego z ważnych współtwórców piwnicy, postaci znaczącej, szanowanej, zaprzyjaźnionej ze wszystkimi piwnicznymi artystami. No i rzeczywiście różnica poglądów na temat tego, czy warto do takich historii wracać i oceniać je od strony moralnej, poróżniła Leszka Długosza z tą częścią piwnicy pod Baranami, znaczącą, przeważającą częścią, która chciała tę historię zapomnieć i odrzucić. Ale te wątki, choć obecne w naszej książce i w jubileuszu, no, nie były może wątkami szczególnie znaczącymi wobec takich twórczych przyjaźni, które zawiązane przed laty wciąż procentują. 80 lat to piękny, słuszny wiek. To w ogóle szczególny rok dla Leszka Długosza, bo nie tylko rok jego jubileuszu, ale rok wstąpienia w zaszczytne grono kawalerów i dam Orderu Orła Białego, bo takim orderem Leszek Długosz został odznaczony 11 listopada. To także niestety rok pewnych perturbacji zdrowotnych, które teraz Leszek przeżywa, więc korzystając z okazji, jeśli pani pozwoli, z anteny radiowej Trójki przekazujemy Leszkowi Długoszowi serdeczne pozdrowienia i życzenia zdrowia właśnie. Ja również do tych życzeń się dołączam, podobnie pewnie jak i państwo słuchający nas, a że na drodze Leszka Długosza zawsze towarzyszyła mu muzyka, więc niech i teraz zabrzmi Basia Stępniak-Wilk i Dzień w kolorze śliwkowym. Poczekaj. jesienie już. Po astrach, po ostach to widać, to proste, że jesień, jesień już. I po tym, że wcześniej noc ciągnie ze zmierzchem, jesień, jesień już. Ach, ten dzień w kolorze śliwkowym, berberysu i głogu ma smak. Stawia drzewom pieczątki, żeby było w porządku, że już można, że trzeba i spać. A my tak po kieliszku, po troszeczku popijamy calutki ten dzień. Próbujemy nalewki z dzikiej róży, z porzeczki, żeby sprawdzić, czy zimą to wypić się da. To się w głowie nie mieści, że tak szumi, szeleści, tak bliziutko, krok prawie tuż. Głębokimi rzekami pachnącymi szuwerami idzie jesień i prosto w nasz próg. Ale co tam, przecież taka jesień z Włocha nie jest zła. Ale co tam, przecież taka jesień z Włocha niechaj trwa. I po tym, że w górze wiatr w róże kałuże, tak jesień, jesień już. I po tym, że przecież jak zwykle po lecie, jesień, jesień już. Ach, ten dzień w kolorze śliwkowym, berberysu i głogu ma smak. Stawia drzewom pieczątki, żeby było w porządku, że już pora, że pora iść spać. A my tak po kieliszku, po troszeczku popijamy calutki ten dzień. Próbujemy nalewki z dzikiej róży, z porzeczki, żeby sprawdzić, czy zimą to wypić się da. To się w głowie nie mieści, że tak szumi, szeleści, tak bliziutko, krok prawie tuż. Głębokimi rzekami pachnącymi szuwerami idzie jesień i prosto w nasz próg. Ale co tam, przecież taka jesień z Włocha nie jest zła. Ale co tam, przecież taka jesień z Włocha niechaj trwa. Ślicznie, ślicznie śpiewała Basia Stępniak-Wilk. Dzień w kolorze śliwkowym dosłownie roztaczał aromat śliwek, głogu i berberysu. Tak pisała Jolanta Sosnowska właśnie o tej piosence. Ona także jest opisana, ta historia w książce, o której rozmawiamy, jubileuszowa opowieść o Leszku Długoszu. Rozmawiamy z Maciejem Zdziarskim. Czy pan także ma swoje wspomnienia dotyczące historii tej piosenki? O, to piękna piosenka, kiedy ją ćwierć wieku temu usłyszałem jako młody człowiek, bo poznałem Leszka Długosza dokładnie w roku 1996, kiedy z mikrofonem wtedy Zielonogórskiego Radia Zachód i z magnetofonem marki Marantz, pamiętam jak dzisiaj, przyjechałem pierwszy raz do Krakowa i usiadłem naprzeciwko artysty w jego mieszkaniu przy Brackiej, włączyłem magnetofon i zadałem pierwsze pytanie. Znałem tę piosenkę już wtedy i zawsze była czymś niezwykle ważnym dla mnie i pięknym, ale jakoś szczególnie ją doceniłem, kiedy udało mi się namówić Basię Stępniak-Wilk do tego, aby tę piosenkę specjalnie na koncert jubileuszowy Leszka Długosza przygotowała i w taki niezwykły, liryczny, zachwycający, delikatny, poruszający sposób zaśpiewała. Tak, powiedz mi jeszcze parę słów o tym koncercie. Gdzie i kiedy on się odbył? Odbył się w czerwcu tego roku w Teatrze Polskim. Był rejestrowany przez TVP Kultura i już od niedawna, od kilku tygodni na VOD TVP można w całości ten koncert obejrzeć, do czego zachęcam. Był to koncert o tyle niezwykły, że Leszek Długosz jest artystą raczej osobnym, raczej nieinterpretowanym wcześniej przez innych wykonawców, a tutaj udało się pokazać go właśnie przez pryzmat wrażliwości także innych niż on sam twórców, z zaskakująco, jak sądzę, dobrymi rezultatami. To w ogóle jest bardzo dobry rok w życiu Leszka Długosza, bo obok przygotowań do tego koncertu Leszek Długosz zaangażował się w niezwykłe artystyczne przedsięwzięcie. Przygotował zupełnie nową płytę z zupełnie nowymi aranżami swoich piosenek. No właśnie, ta płyta to muzyka tamtych dni. Jakie utwory tam znajdziemy? To zestaw i utworów bardzo znanych i takich, które zostały wyciągnięte z archiwum Leszka Długosza za sprawą producentki tej płyty, pani Jolanty Janus, która całość wymyśliła, doprowadziła do skutku wielkim wysiłkiem i z imponującymi rezultatami, bo rzadko się zdarza, aby artysta śpiewający dość kameralnie, jak to w przypadku Leszka Długosza ma miejsce, mógł wystąpić z tak dużym orkiestrowym składem. Wszystkie te piosenki zostały także za sprawą pomysłu Jolanty Janus przearanżowane przez wybitnego piwnicznego kompozytora Andrzeja Zaryckiego, znanego chociażby ze współpracy z Ewą Demarczyk, ale nie tylko, bo to także kompozytor wielu utworów śpiewanych przez Basię Stępniak-Wilk, którą słyszeliśmy przed chwilą. A więc wszystko odbyło się w takim bardzo zacnym, krakowskim gronie przyjaciół. No i myślę, że nadejdzie dobry czas wkrótce, aby tę płytę pani Jolanta Janus, jej producentka, mogła szerzej zaprezentować publiczności, bo na pewno warto. No myślę, że ci, którzy kochają Leszka Długosza, już się cieszą i będą tej płyty wypatrywać. Mhm. Ale korzystając z pana obecności, chciałabym porozmawiać chwilkę o innej sferze, którą pan się pasjonuje, mianowicie o sporcie, bowiem jutro ciekawe wydarzenie, prawda? Promocja pana książki. Tak, rzeczywiście jutro w Centrum Olimpijskim w Warszawie będę promował swoją najnowszą książkę Gdy milkną oklaski. Można powiedzieć, że to zaskakujące, że ktoś, kto z jednej strony zajmuje się reżyserowaniem koncertów Leszka Długosza, z drugiej przeprowadza wywiady z weteranami polskiego sportu. Ale mnie się wydaje, że w sporcie, jeśli patrzy się na tę dyscyplinę życia i na ten rodzaj aktywności szerzej, jest wiele artystycznej ekspresji i że można byłoby tutaj znaleźć wspólny mianownik. Ta książka, którą będę promował już jutro w Centrum Olimpijskim, to wywiady z tak znakomitymi polskimi sportowcami jak Egon Franke, Jerzy Rybicki, Leszek Kucharski, Renata Maurer-Różańska czy Robert Korzeniowski, a także z siatkarzami, którzy jakby w moim sercu i w moich zainteresowaniach sportowych zajmują szczególne miejsce, z Magdaleną Śliwą i z Piotrem Gruszką. To bardziej opowieści o życiu niż o sporcie, bardziej opowieści o tym, co się dzieje, kiedy po raz ostatni występuje się przed publicznością, przed kibicami i trzeba przejść do zupełnie innego, posportowego życia. No i co się dzieje, kiedy milkną oklaski? No kiedy milkną oklaski, to jest wielki sprawdzian siły charakteru i tego, czy sport był inwestycją, która przysłoniła w życiu wszystko inne, czy też raczej takim rodzajem inwestycji, która wyposażyła naszych bohaterów, bohaterów mojej opowieści w kompetencje, dzięki którym mogą wieść później dobre i pełne energii życia. Różnie z tym bywa. Ci, z którymi rozmawiam, potwierdzili w swoim posportowym życiu zdolność odnoszenia sukcesów. Mieczysław Nowicki był ministrem sportu, Robert Korzeniowski stworzył TVP Sport. No, zachęcam do lektury, bo myślę, że warto. Tak, no i zapraszamy na jutrzejszą konferencję, jeżeli państwo akurat będą gdzieś w Warszawie. Akurat o 10:00 będą... w Centrum Olimpijskim. Tak. Dziękuję bardzo. Maciej Zdziarski. Przede wszystkim o Leszku Długoszu rozmawialiśmy. Wspaniały artysta. Życzymy mu oboje raz jeszcze zdrowia, żeby wracał do sił i mógł nas jeszcze cieszyć swoją wspaniałą muzyką. I robimy to wspólnie z Krystyną Tkacz. Tak, właśnie teraz ona na koniec tej części rozmowy. Już tak nas ta miłość nie obchodzi. Krystyna Tkacz. Posłuchajmy. Już tak nas, to nasza miłość. Już tak dzisiaj, już nas wcale tak nie obchodzi. I już nie tak z wszystkiego pierwsza. Może ona nas też nie chce. Może myśmy nie tak dla niej już, jak przedtem młodzi. Przyjdzie, siedzi godzinami, niby z nami, a nie z nami. Potem weźmie się gdzieś wlecze. Nic po sobie nie posprząta, smutku pełno, bo nie w kątach. Wciąż by chciała gdzieś do rana i poskakać i szampana. Godzinami jak ci młodzi stać po bramach. Po co nam wystawać bramy? My już mamy to mieszkanie. Nie rozumiem, co się dąsa, czego chce i o co jej się tak rozchodzi. Ja tu nic nie mówię głośno wcale, ale gdy ci w oczy patrzę, no przecież widzę. Myślisz może ciemną nocą wywlec by ją, zepchnąć z mostu. Byłby wreszcie święty spokój, jakoś człowiek jeszcze wszystko sobie by ułożył. I już, no jakoś ostatecznie, już nam dzisiaj, już nam jakoś, już się powodzi. Jemy już to lepsze masło, stać nas w końcu na taksówkę. A ta zobacz jak ta chodzi, zróbmy jej co, kupmy jej co. Niech nie mówią, że ostatnia no, że już dziadówka. Moglibyśmy ostatecznie coś obiecać na pociechę. Może weźmy ją do kina. Ale nam się i do kina, ale nam się nic z nią nie chce. Może trzeba by z nią było siąść gdzieś chwilę powspominać, coś jej napleść, coś powzdychać. Może wierszy jej poczytać, kupić kwiatków na osłodę. Niech się cieszy jak ta młoda. Ale co nas w końcu ona? Ale co nas w końcu ona dziś obchodzi? Ale z nas niedobre takie ludzie. Nic tak widać serca dla niej już nie mamy. Ja ci mówię raz ostatni, zobacz tylko jak ta patrzy. Weźmie, pójdzie nie na żarty. Na tych gratach, na tych szmatach, na tych kwitach i w tych ratach. I po tylu, tylu latach zostaniemy całkiem sami. Piosenki Leszka Długosza mają do siebie to, że trzeba ich wysłuchać do końca, do ostatniego słowa. Zresztą piękne, mądre porady na problemy małżeńskie zawarte były w tej piosence. Proszę Państwa, łączymy się teraz z Joanną Gumińską, która reprezentuje Fundację dla Polonii, Kolegium Świętego Stanisława Kostki. Dzień dobry. Dzień dobry. Zmieniamy temat, choć właściwie pozostajemy troszkę w tym, o czym mówiliśmy wcześniej, to znaczy o takim ukochaniu ojczyzny, ukochaniu małej ojczyzny, o wrażliwości na świat i na taką potrzebę niesienia dobra, bowiem tym się właśnie fundacja zajmuje. Przede wszystkim prowadzi kolegium. Proszę powiedzieć kilka słów na temat tej szkoły, tej placówki, a później o samych dzieciach, o jej uczniach. Doskonale. Zacznę więc od tego, że jesteśmy szkołą niepubliczną, która prowadzi działalność pokrótce określaną jako repatriacja przez edukację. To znaczy umożliwiamy młodym Polakom z terenów dawnego ZSRR, ze wschodu szeroko pojętego, naukę w polskim liceum i potem podjęcie studiów już w Polsce. Młodzież ta oczywiście natychmiast ta wtapia się w tą naszą tkankę Rzeczpospolitej, mimo że pochodzą z obszarów rosyjsko-centrycznych. No, a z jakich krajów przyjeżdżają tutaj dzieci i w jakiej sytuacji życiowej? W bardzo różnej sytuacji życiowej. Często są to dzieci dotknięte kataklizmami wojen, czy też destabilizacji regionu, tak jak mieliśmy dzieci z Donbasu, których ojcowie polegli na froncie. Mamy dzieci z Białorusi, które przyjeżdżają na tak zwaną wizę humanitarną, to znaczy taką, która uniemożliwia im powrót w zasadzie do kraju pochodzenia ze względu na prześladowania. Ale mamy też dzieci z głębi Rosji, dzieci ze zsyłek, potomków powstańców, potomków osób zesłanych do Kazachstanu, do Uzbekistanu, w Stepie Azji Środkowej. Mamy potomków uczestników powstania listopadowego, którzy zostali osiedleni na Kaukazie po 1831 roku. To zupełnie nieprawdopodobne, że właśnie potomkowie tych wypędzonych Polaków wracają i traktują Polskę jako swoją ojczyznę, jako swoją ziemię obiecaną. W tym tygodniu była bardzo ciekawa wycieczka. Młodzież odwiedziła Muzeum w Białymstoku. Co to dokładnie było za muzeum i jakie były efekty tego spotkania? To jest Muzeum Pamięci Sybiru, które istnieje od niedawna i które jest jednym z ciekawszych muzealnych projektów na mapie Polski. Chylę czoła przed dyrekcją i przed muzealnikami, którzy doprowadzili do finału po wielu latach starań, bo nie jest to pomysł nowy, doprowadzili do finału pomysł powołania tego muzeum. Muzeum Pamięci Sybiru nie traktuje tylko o Sybirze, ale jak możemy się domyślać, o wschodzie jako takim, gdzie od XVI wieku, który od XVI wieku był terenem zsyłek. Nie tylko Polaków. Tak, tak, ale pytam o dzieci. Czy dzieci znalazły tam na przykład jakieś swoje korzenie w tym muzeum? Oczywiście. Większość naszych dzieci jest potomkami rodzin, które padły ofiarą przesiedleń od lat najdawniejszych, tak jak wspominałam, od powstania listopadowego aż po lata 40. XX wieku. Były dzieci, które na dole w muzeum jest memoriał katyński, gdzie jest najpełniejsza lista osób, które zostały zamordowane w Katyniu, w Ostaszkowie i Starobielsku i innych miejscach. I pięcioro z naszych uczniów, którzy akurat tego dnia byli w muzeum, znalazło tam nazwiska swoich pradziadków. Z tego co wiem, dzieci, które przyjeżdżają tu do Polski, znajdują nie tylko naukę, edukację, ale także opiekę, byt i opierunek, jak to się kiedyś mówiło. A czasem zdarza się, że ściągają także swoje rodziny, rodziców, rodzeństwo i tak rodziny potem scalają się znowu tutaj na polskim gruncie. Także wspaniała praca, którą państwo wykonują. Joanna Gumińska, Fundacja dla Polonii, była moim gościem. Myślę, że szkoła, placówka jest na tyle ciekawa, że jeszcze do niej w tym roku zajrzymy. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam panią redaktor i słuchaczy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, Andrzejki się zbliżają, więc pomyślałam, że na pewno chętnie posłuchacie wokalisty o tak pięknym imieniu, a więc przed państwem Andrzej Dąbrowski. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtórum, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las. Popielatej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, Utrzymujemy klimat poetycki, Andrzej Dąbrowski. A teraz, proszę Państwa, przenosimy się na drugi koniec świata, do Singapuru, bo tam Polskie Stowarzyszenie Biznesu i ludzi mieszkających w tymże właśnie miejscu organizuje jutro bardzo ciekawą konferencję online, żeby nam się chciało chcieć. Ja myślę, że to naprawdę jest ważne, żeby nam się chciało chcieć, bo rzeczywistość troszkę osłabia naszą motywację do życia i do działania. Łączymy się teraz z panem Michałem Nagłowskim właśnie z tego stowarzyszenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest sytuacja teraz w Singapurze? Tak krótko proszę o odpowiedź, jeżeli chodzi o COVID i o restrykcje. To nie ma krótkiej odpowiedzi, ponieważ Singapur jest wyspą, także tutaj łatwiej jest kontrolować wszelkie rzeczy covidowe. Natomiast ostatnio delta wariant odnowił się i mamy zakażeń około 27 osób dziennie. To jest stosunkowo dużo na Singapur. Po co państwo organizują konferencję? To spotkanie takie online. Singapur jest z wyspą de facto zamkniętą od półtora roku ze względu na COVID. I o ile w Polsce państwo macie możliwość przemieszczania się z miasta do miasta, odwiedzania znajomych, tutaj jest to bardzo ograniczone. Singapur jest wielkości Warszawy, jednocześnie ma tyle mieszkańców, co województwo mazowieckie. Także możliwości znalezienia innych atrakcji poza wyspą są bardzo ograniczone ze względu na zamknięcie granic lub też ograniczoną możliwość podróżowania pomiędzy krajami, z czego słynął Singapur. I teraz, nie mając tych możliwości, próbujemy pomóc polskiej Polonii poprzez różnego rodzaju kontakty, zajęcia sportowe, dyskusje o sztuce, dyskusje o też COVID-zie z lekarzami, którzy są polskiego pochodzenia, tutaj trochę wiedzą lepiej i mogą doradzić, co i jak robić. I też chcemy porozmawiać z psychologami, to akurat będzie dyskusja poniedziałkowa, o tym, jaki wpływ na nas ma to zamknięcie singapurskie, azjatyckie, ale myślę, że jest to samo w Polsce, i jak pomóc sobie nawzajem. A czy rzeczywiście jest taka potrzeba? Czy ludzie przeżywają takie obniżenie nastroju, depresję, załamanie? Czy rzeczywiście to jest forma taka, która może ratować polskich obywateli? Myślę, że nie tylko polskich obywateli, ale wszystkich. To też wracając do sytuacji covidowej, ilość zgonów czy ilość osób chorych jest bardzo mała, tudzież najmniejsza na świecie, ale ze względu na izolację w stosunku do innych krajów to nas uderza. Tak? I teraz chcemy to zmienić. I zresztą zmieniamy od samego początku. Polish Association dla osób, które podróżują do Singapuru i są na kwarantannie od 2 do 3 tygodni, też oferuje pomoc poprzez wysyłanie, nie wiem, jakichś ciekawego jedzenia, kolorowanek dla dzieci, żeby przeżyły w tym hotelu trochę lepiej niż by mogły bez pomocy. No a teraz pojawił się też pomysł, żeby porozmawiać o pomocy psychologicznej, takiej, która jest potrzebna. Myślę, że wielu z nas, i to nie tylko w Singapurze, ale też w Polsce i na całym świecie, ze względu na zmianę sposobu życia i nowych warunków życia. No dobrze, że zaczyna się o tym mówić, że zaczyna się nazywać problem i szukać rozwiązań, bo jak każdy przeżywa ten swój strach i depresję w izolacji, to na pewno jest to znacznie gorzej niż kiedy się człowiek podzieli wrażeniami i szuka wspólnie rozwiązań, a przynajmniej ma świadomość, że nie tylko on sam jest właśnie w takiej sytuacji, prawda? Dokładnie tak. Stąd właśnie kontakty z innymi ludźmi, bo to jest chyba podstawowa rzecz antydepresyjna. Mam taką nadzieję, nie jestem specjalistą, ale to próbujemy robić. Sport. No i może muzyka. Może muzyka i dawne polskie zwyczaje. Proszę tak pamiętać, że we wtorek Andrzejki, więc może państwo tam w Singapurze spotkają się, o ile to będzie możliwe, albo przynajmniej online i posłuchają dobrej polskiej muzyki i może będziecie lali wosk. To zawsze takie stare zwyczaje zawsze przynoszą przyjemne towarzyskie kontakty. Michał Nagłowski z Singapuru łączył się z nami. Bardzo dziękujemy. Udanej konferencji życzę jutro. A skoro mówiliśmy o Andrzejach i o Andrzejkach, no to Andrzej Zaucha, oczywiście. Jak zmienić świat, jak monetę złą, to trochę boli, jak wyrwany ząb. jak moc przyzwyczajeń odległa jest snu. Czas już opuścić nasz zaklęty krąg. Gdzie jest ta moc i gdzie znaleźć sens? Świata od nowe, zacznijmy od serc. I najpierw opuśćmy nasz schodzony most. Konik szachowy nie biega na wprost. Zapiekłych w tym niebie, tam jest ta moc i tam jest ten sens. Świata od nowe, zacznijmy od serc. I najpierw opuśćmy nasz schodzony most. Konik szachowy nie biega na wprost. Idealnie Andrzej Zaucha skomentował rozmowę z panem Michałem Nagłowskim. Najpierw opuśćmy nasz zwodzony most, czyli nawiążmy kontakty z innymi, nawet w tak dziwacznej, zdawałoby się kiedyś, formie jak forma online. Proszę państwa, sztuka jest czymś, co oprócz muzyki, oprócz kontaktów towarzyskich może nam pomóc trochę przetrwać te trudne dni i nadchodzące miesiące. Właśnie w Warszawie trwają targi sztuki. Łączymy się teraz z panem Konradem Szukalskim, który na tych targach był. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jaka sztuka jest teraz w cenie i co pokazują artyści? Proszę pani, ja cały czas na tych targach jestem po pierwsze, więc wczorajszy dzień był bardzo dynamiczny. Mamy 60 wystawców i przeważa oczywiście sztuka współczesna, czyli powojenna. I tak naprawdę chyba, tak patrząc statystycznie, no ta z ostatnich 20 lat. Myślę, że na targach też widać taką nowość, która się pojawiła, powiedzmy, w takim naszym uniwersum rynku sztuki, czyli sztukę fantastyczną, sztukę surrealistyczną, która jest bardzo silnie akcentowana przez wielu wystawców tutaj na targach warszawskich sztuki. Są także malarze, którzy uprawiają gatunek nazwany realizmem magicznym. Tak. To się cieszy chyba teraz powodzeniem, ale pojawili się także nowi klienci, prawda? Ci, którzy już nie czekają na to, co powie krytyka, opinia i autorytety, tak, tylko sami. To jest takie właśnie wydarzenie dosyć charakterystyczne w ostatnich, myślę, roku, może dwóch latach, gdzie widzimy wyraźnie, że klienci przestali słuchać kuratorów, przestali słuchać autorytetów. Właściwie jakby te autorytety schodzą na dalszy plan. Tak naprawdę sztuka zaczyna być wybierana przez ludzi na takiej immanentnej zasadzie. Tak? Wybieram to, co mi się podoba, wybieram to, o czym słyszę. No, to jest mój własny wybór, staram się nie sugerować sugestiami innych. No i bardzo dobrze, bo z tym obiektywizmem kuratorów też bywało różnie i zdarzały się takie dziwne kariery, niepoparte na przykład warsztatem albo talentem. A proszę jeszcze na koniec rozmowy, bo króciutko musimy już teraz podsumować, czy sztuka jest obecnie dobrą inwestycją? Ja myślę, że obecnie jest bardzo dobrą inwestycją, ponieważ nagle w Polsce też i na całym świecie zauważono, że sztuka jednak w jakiś sposób zachowuje wartość w sposób o wiele bardziej stały niż takie, powiedzmy, płynne aktywa jak waluty czy akcje. No, sztuka, to można to krótko zdefiniować w ten sposób. Jeżeli coś podoba się komuś dzisiaj, jeżeli coś podobało się komuś 20 lat temu, to myślę, że będzie się podobać również w przyszłości i tą wartość w ten sposób także materialną przechowa. No proszę państwa, na aukcjach sztuki obrazy polskich malarzy osiągają milionowe kwoty. Kilkaset tysięcy za obraz współczesnego malarza to już nie jest rzadkość, więc rzeczywiście może jeszcze zdążą państwo zajrzeć na warszawskie targi sztuki i zobaczyć, co się dzieje na rynku, jacy nowi twórcy się pojawiają i co wam się podoba. Bardzo dziękuję. Konrad Szukalski zachęcał do tego, aby odwiedzić warszawskie targi sztuki. A skoro mówiliśmy o Andrzejach, no to nie tylko Polacy mają tak piękne imię jak Andrzej, ale są także zagraniczni właściciele tego imienia i też tworzą piękną muzykę. Posłuchajcie. Midnight, not a sound from the pavement. Tak, zacznie się nowy dzień już niedługo, rzewnie i słodko, pięknie. Andrew Lloyd Webber. A teraz, proszę Państwa, zaproszenie konkretnie już na Andrzejki, to pojutrze. Edyta Markiewicz-Brzozowska, dyrektorka Konstancińskiego Domu Kultury, jest teraz przy telefonie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. No cieszę się, że mimo tych trudnych okoliczności Państwo jednak dbają o publiczność i organizują coś, co może wszystkim się spodobać. A co to będzie? Myślę, że się spodoba. Od 11 lat robimy festiwal improwizowany, czy 2-1 Impro, ale wiadomo jaka jest teraz sytuacja, więc ten wyjątkowy festiwal będzie w Andrzejki. Będziemy rozśmieszać ludzi. Publiczność rządzi. Myślę, że wszyscy znamy improwizację. Tutaj publiczność odgrywa dużą rolę i tego wieczoru będą najlepsze postacie ze świata improwizacji. A mianowicie aktorzy, kabareciarze. No i... A konkretnie kto? A konkretnie wielcy nieznani. I tutaj jest Katarzyna Michalska, Agnieszka Bajer i Michał Kowacki. To jest grupa, która od 10 lat z nami prowadzi grę w Konstancinie Jeziornie. Jest to aktorka teatralna Katarzyna Michalska i śpiewaczka operowa Agnieszka Bajer i Michał Kowacki. Mówi o sobie z plastykiem, muzykantem alternatywnym, aktor, muzyk. Dobrze. To teraz ja mam pytanie, przepraszam. Powiedziała Pani, że rola publiczności jest dość ważna, to jeśli zapraszamy, powiedzmy, jak się ma publiczność przygotować, bo wiem, że to jest taki dialog publiczności z artystą, ale jak to dokładnie wygląda w tym teatrze improwizowanym? Widz narzuca akcję, narzuca bohaterów, wymyśla fabułę. Widz rządzi. Może nawet przerwać nasz spektakl i powiedzieć, że teraz gracie w drugą stronę. Teraz pani będzie, no to oczywiście abstrakcja, teraz pani będzie panną młodą, a pani druhną, tak? My, jako widzowie, rządzimy aktorami. Chcemy, żeby szli w stronę bardziej może i komediową, dramatyczną, kryminalną. Co wy myślimy? Tak, to też pokazuje fenomenalnie warsztat aktorów, którzy w ciągu pół sekundy muszą zmienić grymas, gest, ton głosu i mówiąc jakiś tekst, będąc w środku zdania, muszą je zupełnie inaczej zakończyć. I często oczywiście robią to jeszcze do rymu i na jakąś określoną melodię. To jest naprawdę fantastyczna zabawa. Różne ćwiczenia. A oczywiście ci, którzy są na scenie, są błyskotliwi. To jest bardzo trudna sztuka. To nie jest tylko granie, to trzeba myśleć. I chcę też powiedzieć, że aktorzy wybitni nieznani zaprosili też wspaniałe postacie z naszego kabaretu. Adrianna Borek, Krystyna z kabaretu Nowaki. I to jest fenomenalna aktorka, potrafiąca wcielić się w każdą postać. Tomasz Majer, znany z kabaretu Hrabi, właściciel, można powiedzieć, niezwykłej twarzy, która żadnej roli się nie boi. Wszechstronny aktor i kabareciarz. Marcel Wiercichowski, aktor Teatru Bagatela w Krakowie. Wszechstronny aktor, zamiłowania też wiolonczelista, kreatywny reżyser. I to wszystko w jeden wieczór? Tak. I to wszystko w jeden wieczór? Jeszcze Wojtek Kamiński, czyli szkarłatny Leon z kabaretu Jurki. I to w jeden wieczór oni właśnie będą improwizować. I to jest fantastyczne, dlatego że ci ludzie wejdą na scenę. Zdają się oczywiście, myślę, że się spotkali kiedyś, ale dla nas będą tworzyć nową sztukę. Fantastycznie. Dobrze, dziękujemy, bardzo zapraszamy. No, tak opowiedziała Pani z energią i entuzjazmem, że myślę, że nasi słuchacze będą chcieli dołączyć do Was 30 listopada, Andrzejki. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję także Państwu za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że kilka ciekawych propozycji w tej audycji padło. Wszystkiego dobrego. Oczywiście imieninowe życzenia dla Andrzejów składam także już teraz. Udanego tygodnia i do usłyszenia za tydzień. Walking side by side, never heard. You made me so bad. You.